Yo, welkom bij een nieuwe Lucas en Steve Radio hier op Radio 538. In de show vandaag nieuwe Sentinel, Zero Gravity komt met een hele dikke nieuwe track. Nieuwe Benny Benassi, om er maar even een paar zo op te noemen. Wat ook even het opnoemen waard is, is natuurlijk dat 538 Koningsdag voor de deur staat. Weten we allemaal, mooiste feestje van het jaar. Zorg dat je daarbij bent. Wij zijn daar in ieder geval ook bij. We zitten al in de voorbereidingen van de set. En volgens mij wordt dit echt een knaller van een feest. Dus hopelijk zien we je daar. Of we zien je natuurlijk op het Vrijthof in Maastricht tijdens Koningsnacht op ons eigen evenement Oranje Nacht. Genoeg feestjes dus. Waar we nu in ieder geval mee gaan beginnen is James Hype, Trigger Finger. Hoor je hier op 538. Lucas en Steve Radio. Lucas en Steve. This is Lucas and Steve Radio. 538. Thank you. pastas. Moving to the rhythm, to the rhythm, it pops off. Pops off, get your pops off. Last time, see you on the bottom of hot stuff. Can't bend in the flavor, never need any hot stuff. Moving to the rhythm, it pops off. Pops off, get your pops off. On the bottom of hot stuff, can't bend in the river, never need any hot stuff. Boom, into the rhythm, it pops off. Pops off, get your pops off. Last time see you on the bottom of hot stuff, can't bend in the river, never need any hot stuff. Boom, into the rhythm, it pops off. Pops off, get your pops off. Suddenly, I just just lost all control. En Steve, dat zijn wij dus met Control, uitgekomen op Black Book van Chris Lake een paar weken geleden. En de support die blijft maar groeien hiervoor, dus dankjewel daarvoor. Dan de Artist of the Week, Bolier, samen met AMRV, My Friend. Ja, en dat is normaal een hele dikke plaat, maar dit is de BLR Podium Mix. Ja, check dat even, want dit is wel even gas geven. Gaan we nu voor je draaien, hier in Lucas en Steve Radio. Benieuwd wat je ervan vindt. Lucas en Steve Radio, Artist of the Week. 538. for many. Those go numb, yeah, brain go loose. I keep up, there's no excuse. No in a pocket, bass hit deadly. This floor ain't built for men. Those go numb, yeah, brain go loose. There's no excuse. Uh-huh.

Lucas and Steve Radio. 5-8. Take this way tomorrow. I'm coming down right now. Hey, shawty, I can't do this. Stop making those excuses. chasing shadows in the dark. Walking with my head down, went too far. I was on the wrong side from the start. Till you came around, till you came around. You stole this hometown heart. You took me places, showed me it's my heart. Where have you been? I was trying to carry on, but the moment that I saw you, I knew what I missed. Never thought I'd find it, and I saw it in your eyes. Where have you, where have you been? Where have you, where have you been? Never thought I'd find it, and I saw it in your eyes. Where have you, where have you been? One hand to the heart, one to the sky. Together clubmix van onze track Believe It voor je. Aspire, die hoor je zo meteen nog. En je hoort ook nog Zero Gravity. En ook nog, daarmee gaan we sluiten, Anne van Buren samen met RG. Ja, dankjewel voor het luisteren. Dit weekend hoor je ons of op zondag tijdens Koningsnacht op Oranjenacht in Maastricht op het Vrijthof. Of natuurlijk ietsje minder zuidelijk, dus misschien ook ietsje waarschijnlijker in Breda op 538 Koningsdag. We hebben er super veel zin in ieder geval. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Volgende week zijn we bij je terug met een nieuwe Lucas & Steve Radio hier op Radio 538. Geniet van je weekend. We spreken elkaar volgende week. Ciao. I found love again.